بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. قبل يكتاج أقوال زوان وزوان ويت ومذهب ويت أمبارو إمينيا نائم توالى كتك أفريقيا يا مشاريكي لمذهب الإمام الشافعي. نتتاجى أقوال زوان وزوان ومذهب يا الإمام الشافعي جو يا هوا أمبارو ونواتوسي مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. قبل يكتاج هزو أقوالي كنزا نكاكا نيونجزي كتك يالي مبايا أمبارو ياكو كتك دينه كتوه يكشيع كتك دينه. كنا كيتو كنايتوا متعة، متعة ndoa ya kimkataba. Wale wazazi ambao wana mabinti kule nyumbani wasikilize vizuri. Sisi mashafii na waislamu kwa ujumla tunaitakidi kwamba hakuna ndoa itakayofungishwa pasi na wali wa binti. Binti yako lazima aolewe kwa idhini yako mzazi, na ukipa wewe mzazi hapewi kibali aolewe tu. Kwa nini? Babake kafa. Allah tabarak wa taala akaendeleza ule uwali kwamba kama baba kafa aonwe babu, kama babu kafa huyu mwanamke ana kijana ambaye amemzaa mwenyewe wa kiume, hajawahi kuolewa. Je, anaye kaka yake, baba mmoja mama mmoja? Hana. Anaye kaka yake baba mmoja? Hana. Anaye baba yake mkubwa? Hana. Anaye baba yake mdogo? Hana. Anao watoto wa baba yake mdogo? Hana. Watoto wa baba yake mkubwa wa kiume? Hana. Kwa hiyo tukaangalia safu ya walii kote, hakuna. Sharia inasema basi huyu walii wake atakuwa ni imamu. Wal imamu waliyun liman la waliya la, imamu ni walii kwa mwanamke asiyekuwa na walii. Sasa hivi ndivyo inavyotuambia dini yetu. Ama hii ndoa ya mkataba ambao mpaka leo wako nayo mashia rafidha, wao wanashurutisha masharti mawili peke yake. Sharti la kwanza ajalun musamma wa ajrun musamma, muda maalum na mahari maalum. Basi hayo mawili. Kwa hiyo ukimtaka binti yeyote kumuoa ndoa hii ya muta, binti yeyote hakushurutishi kwao apatikane wali wala wapatikane mashahidi, bali wewe kaa naye tu kwenye kichochoro, kwenye darasa, mwambie yule mwanamke atazawajuki mut'atan kadha wa kadha yauma bikadha wa kadha dirhama, tayari huyo ni mkeo, ninakuoa. Ajiwezesha mwenyewe hapo, ninakuoa kadha wa kadha yauma, kwa siku hizi mathalan ninakuoa kwa miezi mitatu na siku kumi, bikadha wa kadha dirhama, kwa dirham kadha. Kwa Tanzania tunasema mathalan kwa shilingi 1018 ninakuoa miezi mitatu na siku kumi kwa mahari ya shilingi 18,000, tayari huyo ni mke wako. Kwa hiyo mkazi, wewe unaweza ukawa una binti zako nyumbani unawalea, kumbe ni wake wa watu. Mzazi wewe una taarifa, binti anatoka anakwenda kukutana na mume wake, jioni anarudi nyumbani anakula ugali wako, analala. Na wakasema haina kikomo, kwamba labda una wake wanne basi usioe mutaa. Unaweza ukawa una wake wako wa ndoa wanne na una wanawake wa mutaa 6-7. Haya yapo kwenye vitabu vyao, tukiambiwa tuvilete tutavilete. Bali wakasema hata mke wa mtu waweza ukamfanyia mutaa kwa sharti moja. Sharti gani? Mumewe asijue. Basi jitahidi mumewe asijue. Huu ndio ushia, huu ndio ushia kwenye vitabu vyao vya Kiarabu na vya Kiswahili. Kuna kitabu cha Kiswahili kinaandikwa ndoa ya muta halali, au uhalali wa ndoa ya muta. Basi mabinti zenu wanafanywa hivi. Tayeb, tuache hilo, tuwauliza Shia Rafidha, kwa nini mnawachukia akina Abu Bakari na Umar radhiallahu anhuma? Mna ugomvi nao gani? Kwa sababu tukisoma tarihi yetu sisi Ahlu Sunna, Mahambali, Mahanafi, Mashafii, Mamaliki, wote ni Ahlu Sunna wal Jamaa, na hakuna anayelipinga hili. Tuna tarehe zetu sisi, tunazisoma vitabu vyetu vya historia vya wanawazuoni wetu wanaotegemewa. Kwenye Mashafii tuko nao wanawazuoni hao wa historia. Tunaye sisi Al-Hafidh Ibn Kathir, anacho kitabu cha historia Al-Bidaya wal Nihaya. Tunaye Al-Imamu At-Tabari, anayo tarikh Al-Umam wal Muluk. Tunaye Al-Imamu Adh-Dhahabi, anayo At-Tarikh Al-Islami. Tunaye al-Imam Ibn Khaldun na wengineo wengi rahmatullahi ala aljamia. Wanatuambia Ali huyu alikuwa na watoto si peke yake Hassan na Hussein. Bahati mbaya Shia Rafidha watoto wanaowaladi ni Hassan na Hussein, na hasa Hussein, kwa sababu Hussein alioa binti mwenye asili ya Kifursi kwao Ushiani. Ndio maana walikuwa wanamnadi sana Hussein. Hussein, Hussein, Hussein, Hussein. Ana binti wa Kipeshia Hussein. Lakini Ali bin Abi Talib alikuwa na mtoto anaitwa Abu Bakri. Alikuwa na mtoto anaitwa Umar. Alikuwa na mtoto anaitwa Uthman. Sasa nini, mbona mwamchukia Abu Bakar na Umar? Mbona tuki hiyo haikuonekana kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu? Bali tunasoma katika historia yetu ya Kiislamu kwamba ile siku ambayo amezingirwa sahaba Uthman kabla ya kuuliwa kwake, masahaba waliwatuma watoto wao wakamuhami Uthmani asiuawe. Miongoni mwa aliyetuma watoto wake ni Ali bin Abi Talib, kamtuma Hasan radhiallahu ta'ala anhuma. hawakuweza kuingia kwenye mlango wa nyumba ya Uthmani. Wakaenda wakaparamia nyumba ya jirani, wakaingia katika nyumba ya Uthmani. Hawajui hawa watoto wa masahaba kina Hussein, kina Hassan, kina Abdullah bin Umar, Umar ibn al-Khattab mtoto wake alikuwepo Abdullah. Wakasikia sauti ya mwanamke, yani mke wa Uthman ambaye anaitwa Naila, akipiga ukelele kwamba Uthman ameuawa. Kweli walipoingia wanaona Uthman anakata roho. Wakaja masahaba wakubwa, miongoni mwa aliyekuja Ali bin Abi Talib, akampiga kofi mtoto wake kwenye kifua chake. Nini umefanya? Nimekwambia ufanye nini, umefanya nini? Mbona kauawa Uthman? Hii dalili kwamba hawakuwa na chuki kina Ali bin Abi Talib na kina Abu Bakr Siddiq wala Umar al-Faruq wala Uthman ibn Affan. Sasa mawachukia kwa lipi? Kama alikuwa na mambo amedhulumiwa kweli, Ali bin Abi Talib angekubali miaka yote kuwa nyuma ya Abu Bakr Siddiq, miaka yote anasali nyuma ya Umar al-Faruq, miaka yote anasali nyuma ya Uthman ibn Affan. Ali ambaye kwamba anasifiwa kwamba yeye ni jemadari mzuri wa mapambano na vita, akashindwa kuwabainishia watu kwamba mimi nimedhulumiwa haki yangu. كذلك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الموزشه بنت yake anaitwa ام كلثوم الموزشه عمر بن الخطاب بل اشليا بل هلو wanawake wa bani hashim waliolewa na watoto wa bani umayya. Nyinyi si mnamtusi Muawiya ibn Abi Sufyan al-Umawi? Watoto wa bani Hashim, mabinti wa kina Ali bin Abi Talib, waliolewa na banu Umayya. Ukisoma katika tarikh mifano iko mingi sana. Maanake ile chuki mnayotengeneza nyinyi kule haipo. Bali Umar ibn al-Khattab alimpa Ali bin Abi Talib teka la kike, akamzaa Muhammad ibn al-Hanafiyya. Mwanamke yule kapewa Ali na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Haya yote yapo katika tarehe zetu. Sasa kwa nini mnatukia kina Abu Bakr? Kwa nini mnatukia kina Umar? Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, si kweli kama yeye ni mnafiki kama wanavyoitakidi Shia Arabia. Na dalili juu ya hilo ni pale waliporudi masahaba katika vita, huku wanafiki wanazungumza maneno ya kejeli, maneno ya kashfa, kumkashfu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwakashifu masahaba. Wakasema, tukirejea katika mji wa Madina, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, wenye izza wenye utukufu katika mji huu wa Madina watawafukuza na kuwatoa madhalili, wakiwa wanamkusudia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alipopata haya maneno akamuomba ruhusa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, da'ani أضرب عنق هذا المنافق. Ewe mtume wa Allah, niruhusu nikate shingo ya mnafiki huyu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sasa kama angekuwa Ali bin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu na yeye ni mnafiki, basi jawabu la bwana mtume sallallahu alayhi wasallam lingelikuwa wa anta ya Umar mithlu, na wewe Umar ni mnafiki kama huyu, wewe pia Umar ni mnafiki kama huyu. Lakini jawabu halikuja hilo, kamwambia muache ili wasije wakazungumza watu kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallama anawaua masahaba wake. Umar huyo ambaye mnasema ni mnafiki, zimekuja fadhila zake nyingi ambazo jana zimetajwa baadhi yake, lakini kuu katika hayo ni kwamba Umar huyo ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu hakuwa ni mkulima anayelima kwenye shamba la mtu, wala hakuwa ni mlinzi anayelinda jengo la mtu. Umar huyu ni yule Umar ambaye ameufungua Uislamu, ameufungua ulimwengu kwa kueneza Uislamu, na akawaingiza mababa na mababu wa watu wa kursi ambao leo wanamtukana Umar. Yeye ni sababu ya mababa zao na mababu zao kuingia katika Uislamu. Persia na Fursi kwa ujumla wake na Iraki haikufunguliwa, haukuingiza Uislamu isipokuwa na jeshi la Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo haki yake kwa hawa wanaomtusi ilikuwa ni kubwa mno, na wanapaswa wahuburishe maana hii katika akili zao na wamkumbuke Umar, bali walete istihdar, walete katika akili zao picha ya jeshi la Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu likiwa limebeba hidayah kwenda kuwaongoza baba zao, kwenda kuwaongoza babu zao. Na kama si Allah tabaraka wa ta'ala kumfanya Umar ibn al-Khattab na kumsaidia katika hili, huenda mpaka leo miji ya Fursi ingebaki katika ibada zao za kuyabudia moto. Lakini fadhila ya Allah tabaraka wa ta'ala kisha ni jitihada za Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ndiye aliingiza Uislamu kwenye miji yenu. Kwa hiyo ahimidiwe na ashukuriwe Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Lakini bahati mbaya, shukurani kwa Umar ni ile wanasema shukurani ya punda imekuwa ni mateke, baniani mbaya, kiatu chake ni dawa. Haya ndio wanayofanya kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ama katika mada niliyopewa na mwendesha najua dakika ngapi zilibaki, dakika 6. Kwa kuwa zimebakia dakika 6, basi niyasome maneno ya wanawazuoni wa madhehebu yetu, madhehebu ya al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris rahmatullahi ta'ala alayhi. Maneno ya mwanawazuoni wa madhehebu hiyo anaitwa Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Maneno haya ameyataja Ibn Kathir katika kitabu chake Al-Bidaya wal Nihaya jild 5 ukurasa wa 252, baada ya kutaja hadithi zilizothibiti ambazo zinakwenda kinyume na madai ya Shia Rafida kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam amemgusia suala la kushika hatamu baada ya kuondoka kwake Ali bin Abi Talib, kwamba Ali ni wasi wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akazidhoofisha hizo riwaya kwamba hazipo, wala hayo maneno hakuyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala masahaba hawakujumuika kumdhulumu Ali bin Abi Talib haki yake. Akasema Ibn Kathir, walau kana al-amru kama za'amu lama radda dhalika ahadun min as-sahaba, na lau jambo lingelikuwa kama vile wanavyodai Shia Rafida kwamba Ali bin Abi Talib amedhulumiwa nafasi yake ya uongozi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba, lau jambo lingelikuwa kama hivi wanavyodai, lama radda dhalika ahadun min as-sahaba, asingelikataa hilo yeyote katika masahaba. Fa innahum kanu atwa'a lillahi wa lirasuli, kwa sababu wao masahaba walikuwa ni watiifu zaidi wa kumtii Allah tabaraka wa taala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatihi, kipindi mtume yuko hai na baada ya kufa kwake kadhalika, waliendelea na utiifu huo. Min ayaftatu alayhi, kuliko wao kujikengeusha wakapuuzia wala wasilitazame jambo la bwana mtume sallallahu alayhi wasallam la kumsimika uongozi Ali bin Abi Talib, wakamtanguliza asiyekuwa Ali. Wayuakhiru man qaddamahu binafsi, eti wakawa masahaba wanamchelewesha yule aliyetangulizwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamsubirisha mpaka ameongoza Abu Bakar, akaongoza Umar, akaongoza Uthmani mpaka alipouawa. Si kweli kwamba masahaba wanaweza wakafanya haya. Akasema hasha wakalla, hiyo ni jambo ambalo haliyumkiniki wala haliwezekaniki kwa masahaba. Akasema rahimahullah, wa man dhalla bisahaba ridwanullahi alayhim dhalik, na yeyote yule ambaye atawadhania masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba wameyafanya hayo kwa Ali bin Abi Talib, faqad nasabahum bi ajma'ihim ila al-fujur, atakuwa mtu huyo amewanasibisha wote kwa ujumla wao, amewanasibisha kunako katika uovu wa tawatu'i ala mu'anadati ar-rasul, na kwamba wamekubaliana kwa pamoja kumkiuka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa mudadatihi, na kwenda naye kinyume fi hukmihi wa nassihi, katika hukumu aliyoipitisha na maneno yake aliyoyasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema rahimahullah, wa man wasala min an-nas ila hadha al-maqam, na yeyote katika watu ambaye atafikiria sehemu kama hii kuitakidi mambo kama haya kwamba masahaba wamemdhulumu Ali bin Abi Talib, faqad khala'a ribqata al-islam, kama uislamu ni kanzu, basi mtu huyo kwa hakika ameshalivua vazi la uislamu. Wa kafara bi ijma'i al-a'immati al-a'lam, na ameshakufuru mtu huyo ni kafir kwa makubaliano ya maimamu wakuu waliosoma wakabobea. Haya ni maneno ya Imam Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya. Nani atasema Ibn Kathir si Shafi'i? Nani atathubutu kusema hayo? Nani atathubutu kusema kwamba huyu hakuwa kigogo katika madhehebu ya Imam Shafi'i? Na haya ndio ambayo kwamba ameyasema rahmatullahi alayhi, ni hukumu imetolewa na ijma, makubaliano ya wanawazuoni wakubwa waliosoma wakabobea, kwamba ambaye atafikilia hapa kuitakidi itikadi hii amevua vazi la Uislamu, kwa maana murtadun, amelitaji. Huyu ni mmoja katika wanawazuoni wa madhehebu ya Imam Shafi'i, Al-Hafidh Abu al-Bidaa Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir al-Basrawi thumma al-Dimashqi rahmatullahi alayhi. Walhamdulillah. Jazakallahu khairan. Shukran kwa nasaha hizi nzuri. Katika kuhudhuria mtukufu wa sahaba wetu Umar bin Khattab, na vile vile maneno ya Imam Ibn Kathir katika